Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι 8 Απριλίου 1973. Ο Paul McCartney βρίσκεται μαζί με τον Dustin Hoffman στην Τζαμάικα και έρχεται η είδηση του θανάτου του Pablo Picasso. Και επηρεασμένοι και οι δύο κάνουν μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο ίδιος ο McCartney τα εξιστορεί, τα διηγείται αυτά και καταλήγει να γράψει αυτό εδώ το τραγούδι, το οποίο λέγεται «Οι τελευταίες λέξεις του Picasso». Ο μεγάλος ζωγράφος πέθανε χθες, λένε στίχοι του τραγουδιού. Οι πίνακες του είναι κρεμασμένοι στον τοίχο. Μας χαιρέτησε όλους, είπε σε όλους καληνύχτα. Είπε πιείτε σε μένα, πιείτε για μένα, πιείτε στην υγειά μου. Ξέρετε ότι δεν μπορώ να πιω άλλο. Αυτά είναι τα λόγια που βάζει ο Paul McCartney στο στόμα του Picasso, φανταζόμενος ποιες θα ήταν οι τελευταίες του λέξεις και ποιητική αδεία. Τώρα τι να σας πω, ελάτε αυτό, πάρτε το σκηνικό και βάλτε το στα δικά μας. Πες ότι ο Picasso ζει ακόμα και βλέπει κάτι τύπους, καταρχάς κάτι μπάτσους να μεταχειρίζονται το έργο του σαν να είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, φιξάκι με ναρκωτικά ή σαν να είναι κάνα όπλο. Και βλέπει και όλο αυτό το story που στήσαμε για την επαναφορά του πίνακά του και του δικού του και του Μοντριάν σε ό,τι αφορά την Εθνική Πινακοθήκη και όλο αυτό το story που μπάζει από χίλιες μεριές. Δεν ξέρω ποιες ακριβώς θα ήταν οι τελευταίες του λέξεις, αλλά σίγουρα θα πέθαινε ξανά. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και είναι Τετάρτη και 30, η τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Άλλοι δύο μήναν, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, με υπομονή, με ζέστη, με μετάλλαξη δέλτα και με μία αίσθηση ότι ζούμε μέσα σε κινηματογραφική ταινία ή έστω σε τηλεοπτική σειρά. Όχι, σκεφτείτε το λίγο, σκεφτείτε το λίγο, ρίξτε μια ματιά, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις, και μια φορά βγες, σκέψου λίγο έξω από το πλαίσιο, για ρίξε μια ματιά όπως περπατάς, μήπως κάπου δεξιά αριστερά υπάρχουν κάμερες κρυφές, μήπως την έχεις δει τη φάση λίγο, το Truman Show το έχεις δει, μήπως ετοιμάζεσαι να πάρεις, να σαλτάρεις, να πάρεις ένα κότερο και να αρχίσεις να φεύγεις μακριά, να δραπετεύσεις και κάπου φτάσεις στο τέλος και είναι το τέρμα του σκηνικού και πέσεις πάνω στο χαρτί και σκίσεις το σκηνικό. Είπα το τέλος της ταινίας τώρα, αν δεν έχετε δει το Truman Show θεωρώ ότι θα το έχετε δει, δεν μπορεί, είναι πάρα πολλών χρόνων ταινία. Μήπως όλα αυτά είναι ένα Matrix, ένα κάτι που ζούμε, μήπως είμαστε μέσα σε σειρά του Netflix και μας γυρίζουν αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω ρε παιδί μου πώς αλλιώς πραγματικά να σχολιάσεις όλα αυτά που συμβαίνουν. Αν βγάλεις λίγο το κεφάλι, πες ότι είσαι σε μια θάλασσα γεγονότων, ειδήσεων κλπ. Και βγάζεις λίγο έτσι το κεφάλι απ' έξω, να πάρεις μια ανάσα, να δεις από πάνω, από ψηλά, κάντε το λίγο εικόνα. Και λες, συμβαίνουν πραγματικά ρε παιδί μου όλα αυτά σε αυτή τη χώρα? Μήπως παίζουμε σε ταινία? Αυτό είναι το τέλος του τραγουδιού του Paul McCartney για τον θάνατο του Παύλο Πικάσο. Να σας πω τώρα, η πλάκα η μεγάλη ξέρετε ποια είναι? Ότι για την υπόθεση της επιστροφής των δύο πινάκων στην Εθνική Πινακοθήκη έβγαλε όντως ένα tweet, εν πάση περιπτώσει, κάτι σαν τοποθέτηση, ρε, τοποθετήθηκε και το Netflix. Ο Λουπέν, δεν ξέρω βλέπετε Λουπέν στο Netflix, τον απατεώνα που έχει, που μιμείται τον Αρσέν Λουπέν, τις μεθόδους του, τον ενσαρκώνει ένας εξαιρετικά πιστικός στο ρόλο του ηθοποιός, μαύρος στο Παρίσι, και κάνει διάφορες απατεωνιές με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι αλήθεια, και μία εκ των οποίων είναι να κλέψει και τον πίνακα από το μουσείο Ορσέ για να τον στείλει στην φίλη του, και μετά τον παίρνει και τον γυρίζει πίσω τον πίνακα. Μήπως σας θυμίζει κάτι? Επειδή τους θύμισε και σε αυτούς κάτι, έκαναν ένα post εχθές η παραγωγή του Netflix. Ερέσεις, μας έχουν πάρει στο ψηλό, καταλαβαίνετε. Μήπως όντως γυρίζουμε ταινία? Δείτε το ξανά, για ψαχτείτε λίγο, μήπως έχει κάμερες δεξιά αριστερά. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ο κλέφτης, λέει, των δύο πινάκων από την Εθνική Πινακοθήκη έδωσε μια αναλυτικότατη κατάθεση. Έχει περιγράψει όλο τον τρόπο που έδρασε. Έδρασε απολύτως μόνος προς Θεού, έτσι, δεν υπήρχαν ούτε συνεργοί ούτε τίποτα. Υπάρχει, λέει, και ένας πληροφοριοδότης στην όλη υπόθεση που έδωσε την πληροφορία. Δεν μας τον λένε αυτόν ποιος είναι, προφανώς. Υπάρχει και εκείνος ο νόμος που σας έλεγα και χθες, της Μενδώνη, που λέει ότι στους πληροφοριοδότες για την επιστροφή των κλαπέντων, αρχαιοτήτων που έχουν κλαπεί, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σωστός ο τύπος, μπορεί να δίνονται και μυστικά κονδύλια χωρίς να περνούν από διάβγες, χωρίς να περνούν από κανέναν έλεγχο, και όλο αυτό είναι ένα σκηνικό που εσύ τώρα πρέπει να κάτσεις και να το πιστέψεις και να πιστείς ότι έτσι έγινε και ότι δεν υπάρχει κανένας άλλο, τίποτα άλλο πιο περίεργο σε αυτή την ιστορία. Και αυτός, λέει, ο μικροαπατεώνας είχε τους πίνακες 9 χρόνια από το 2012, τους είχε πετάξει μέσα σε μια σακούλα στη Ρεματιά, στην Κερατέα. Πέρασαν 9 χρόνια, δεν πάθαν τίποτα οι πίνακες, ήταν καλά, λέει, προστατευμένοι. Τους βρήκανε, και μάλιστα υπάρχει και βίντεο από την ώρα που περπατά ο αστυνομικός, μάλλον, και στο τέλος λέει, να εδώ κάνει κάτι χόρτα έτσι, κάτι βάτα, κάτι τέτοια, και σου δείχνει την ώρα που πάει να το βρει. Παιδιά, μιλάμε για σκηνοθεσία. Εντάξει, της πλάκας η σκηνοθεσία του μπάτσου τώρα με το κινητό κλπ. Αλλά ρε παιδί μου, θα μπορούσε χαλαρά να είναι ταινία, να ζούμε, να παίζουμε σε σειρά όλο αυτό. Θέλετε να σας το κάνω ακόμα καλύτερο? Ο τύπος που έχει κλέψει τους πίνακες είναι φιλότεχνος, λέγεται Art Freak, ο κωδικός του στο Twitter κλπ. Και είναι, το επάγγελμά του είναι ελαιοχρωματιστής. Δηλαδή, πόσο καλύτερο να το κάνω, να πραγματικά να το απολαύσουμε? Πόση φαντασία έχει αυτός που γράφει το σενάριο? Μα την Παναγία σας λέω. Όχι, εγώ του βγάζω το καπέλο αυτού που γράφει το σενάριο, αλήθεια. Και κάθεται λοιπόν αυτός ο τύπος 9 χρόνια, έχει τους πίνακες εκεί, τριγυρίζει σε όλη την Ευρώπη, πηγαίνει Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βερολίνο, δεν ξέρω αν ακούει και τρύπες γιατί τα διαβάζουμε με αυτή τη σειρά. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο ήταν οι προορισμοί στους οποίους τριγυρνούσε. Κάνει ταξίδια, είναι φιλότεχνος, επισκέπτεται εκθέσεις, έχει τους πίνακες φυλαγμένους, μιλάει και σε κάτι κοπελίτσες που προσπαθεί να τις ρίξει προφανώς σε κάνα μπαρ. Τους λέει, ξέρετε κάτι, εγώ στο σπίτι έχω τα δύο έργα που έχουν κλαπεί από την Εθνική Πινακοθήκη. Δεν τον πιστεύουν αυτές, λέει. Τώρα σας λέω, ποτάμι η κατάθεσή του, που περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς μπήκε, πώς κορόδεψε το φύλακα, πώς έβλεπε ότι ο φύλακας πήγε να κάνει τσιγάρο, πώς άνοιξε την μπαλκονόπορτα. Την μπαλκονόπορτα, ρε εσείς, λες και ανοίγεις γκαρσονιέρα στο Παγκράτη. Άνοιξε, κοντά είναι το Παγκράτη, δεν είναι μακριά από την Εθνική Πινακοθήκη. Άνοιξε, λέει, κορόδεψε το φύλακα, μία, δύο, τρεις με το συναγερμό. Ο φύλακας κάτι είδε ότι μάλλον δεν δουλεύει το μαραφέτη. Βαρέθηκε μετά να πάει την τρίτη τέταρτη και τότε μπήκε μέσα και πήρε τους αυτούς, έσπασε τη γυψοσανίδα, πέρασε από κάτω, δεν τον πήρε χαμπάρι ο φύλακας στην αρχή, μετά που τον πήρε ήταν ήδη αργά, φώναξε την αστυνομία, ο κλέφτης πήγε και κρύφτηκε, λέει, στο σπιτάκι, ένα σπιτάκι του κήπου που υπάρχει έξω από την πινακοθήκη, αν κατάλαβα καλά. Ήρθαν οι μπάτσοι, δεν έψαξαν που θα έψαξαν όλο, έκαναν φύλλο και φτερό όλη την πινακοθήκη γύρω γύρω, το σπιτάκι δεν το ψάξαν, αυτός έκατσε εκεί, λέει, και έκανε τσιγάρα και μετά, αφού κάπνισε και ξημέρωσε πια, ήταν 4-5 η ώρα, πήρε, λέει, ένα ταξί με τους πίνακες παραμάσχαλα, ρώτησε και δύο κοπέλες στη στάση, τι γίνεται ρε κορίτσια εδώ, έτσι για ξεκάρφωμα και καλά, ότι δεν ξέρω τι γίνεται εδώ παιδιά, γιατί έχει τόσο αστυνομία και λοιπά, του πάνε αυτές που να ξέρουμε και εμείς δεν γίνεται τίποτα, και πήρε το ταξί και πήγε τους πίνακες στο σπίτι του και τους βρήκαμε μετά από 9 χρόνια. Που όλο τυχαίως ήρθε ένας νόμος που δίνει μπόνους έξω από το ταμείο το δημόσιο, μυστικά κονδύλια σε όσους δώσουν πληροφορίες για την επαναφορά αρχαιοτήτων και λοιπόν έργων τέχνης που έχουν κλαπεί. Άκου να δεις κάτι συμπτώσεις τώρα. Και η ακόμα μεγαλύτερη σύμπτωση είναι ότι είναι και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και στην Πινακοθήκη γίνεται ένα σούσουρο, την ανακαινήσαμε, είναι και λίγο το Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα κλπ. Δηλαδή πραγματικά κάθεσαι και κάνεις ραδιοφωνική εκπομπή και λες ότι ρε παιδί μου, δεν φτάνει ούτε ο χρόνος. Δεν φτάνει να σας περιγράψω το σενάριο, να σας το διαβάσω ρε παιδί μου το βασικό, δηλαδή να δείτε ποιο είναι η πλοκή, το story όλης αυτής της ιστορίας που ζούμε, της κατάστασης στη χώρα. Όχι, αλήθεια, έχω εκστασιαστεί. Αλήθεια, δηλαδή γίνεται φοβερή και γάμπο τις ταινίες, απίστευτη ταινία. Δηλαδή θα κάνουμε φοβερό σουξέ να πουλήσουμε τα δικαιώματα ως χώρα, συνολικά ρε παιδί μου, ήδη από από την υπόθεση, τι να σας πω τώρα, από τα βιτριόλια των παπάδων, από το θέμα με το σύριαλ που έχουμε φτιάξει, ένα αυτόνομο σύριαλ, γίνεται μόνο το θέμα γλυκά νερά, έτσι, που συνεχίζει, παρακολουθούμε τώρα τον γυναικοκτόνο. Πώς βρεθήκανε τόσες κάμερες γύρω από τον κορυδάλο και γιατί δεν βλέπουμε τους υπόλοιπους κρατούμενους? Όταν γίνεται ένα έγκλημα, ρε παιδί μου, πρώτη φορά βρέθηκαν οι κάμερες στον κορυδαλό να έχουν πλάνο μέσα από το προάβλιο και τον βλέπεις να πλώνει τα ρούχα, να πλώνει τα σόβρακα, να παίρνει τηλέφωνο, να κατεβάζει το ακουστικό που σας έλεγα χθες, να ταΐζει τα γατιά. Και όλα αυτά είναι κάθε φορά θέμα και ξανά θέμα. Σας λέω, μήπως τελικά κάποιος έχει πρόσβαση στις κάμερες που μας γυρίζουν ταινία και από εκεί το βλέπουμε αυτό? Δηλαδή, πραγματικά, μήπως μας γυρίζουν ταινία? Στη Θεσσαλονίκη, λέει, είναι ο Μπαντέρας και γυρίζει ταινία στο γήπεδο του Ηρακλή και γύρω γύρω, λέει, γυρίζεται ταινία στην Θεσσαλονίκη και έχουν πάει, λέει, πάνω από 20.000 και δηλώσανε συμμετοχή για να κάνουν τον κομπάρσο. Εκεί μας το μαρτυρήσανε. Μήπως και γενικότερα, γελάτε εσείς, καλά γελάτε, αλλά... Καλύτερο δε Το καλύτερο δε είναι ότι στο τέλος εκεί στα αποκαλυπτήρια που λένε να τους πιάσαμε και να η συνέντευξη τύπου και να η μέρα χαράς λέει για την πινακοθήκη και για τον πολιτισμό μας, είπε η κυρία Μενθώνη, και να τα επινίκια και τα συγχαρίκια από τον κύριο Χρυσοχοίδη στην αστυνομία και χαρούλες όλα, με μία μικρή λεπτομέρεια. Εκεί που είναι στην αστυνομία στη συνέντευξη τύπου που έχουν φέρει και τους πίνακες, πάει ένας παιδιά, δηλαδή σας παρακαλώ ειλικρινά δείτε το, ψάξτε το βίντεο αυτό, δεν θα το δείτε στα κανάλια, στα δελτία ειδήσεων, είναι παραλυπόμενο, θα το δείτε μόνο σε social, θα το βάλω στο προφίλ της εκπομπής, στην σημερινή ανάρτηση, θα το βάλω το βίντεο όπως είναι, είναι μερικά δευτερόλεπτα. Πηγαίνει παιδιά ο Μπάτσος και στηρίζει τα δύο έργα του Μοντριάν και του Πικάσο. Τα στηρίζει έτσι όρθια σε ένα τζαμάκι για να τα πάρουν πλάνα οι φωτογράφοι. Καλά, καταρχάς πιάνει τα έργα, μιλάμε τώρα για αμύθιτης αξίας έργα, για αμύθιτης πολιτιστικής αξίας, πέρα από τη χρηματική αξία, πιάνει τα έργα με τα γυμνά του βρωμόχερα, που πριν έχει πιάσει, δεν ξέρω, έχει ξύσει, έχει κάνει, έχει αυτό κινητά, έχει οδηγήσει, έχει αυτό, και πιάνει το έργο και το βάζει, που υποτίθεται, ρε παιδί μου, να πάλι εγώ γιατρός έργων τέχνης δεν είμαι, συντηρητής, αλλά που να πάρει ευχή τα βασικά. Τα ξέρεις ότι το έργο τέχνης το πιάνεις με γάντια, αυτό να μην μείνει υδρότας, να μην δημιουργηθούν μύκητες, να μην είναι. Μιλάμε για Πικάσο που να πάρει ευχή. Για Πικάσο μιλάς, γαμώτο. Λοιπόν, ακούστε, άντε καλά, πες το πιάνει με τα βρωμοδάχτυλα, το βάζει εκεί όρθιο, ελάτε να το φωτογραφίσετε. Χάπα, φρούμε, κάμερες γύρω-γύρω και πέφτει και πέφτει, το καταλαβαίνεις ότι πέφτει. Δεν το έχει στηρίξει καλά και πέφτει κάτω. Ο Πικάσο πέφτει τελικά, όχι ο Μοντριάν. A certain maid I know is so afraid her beau will never ask her will she name the day. He calls on her each night and when she dims the light it's 10 to 1 that you will hear her say. Oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. Πέφτει, παιδιά, ο Πικάσο την ώρα που τα έχει στηρίξει έτσι όρθια, γλιστράει από το τζαμάκι από πίσω και πέφτει κάτω σε μια απόσταση, τι να σας πω τώρα, τουλάχιστον 1 μέτρο και κάτι. Έπεσε. Τι να κάνει και αυτό, σου λέει, όχι, μαλακία έγινε. Συγγνώμη, παιδιά, το ξαναλέω. Άλλη, συγγνώμη τώρα, συγγνώμη. Είναι τόσο για γέλια και για κλάματα. Το ξαναπιάνει με τα βρωμόχερα, το ξαναστείνει. Πιο καλά τώρα, σου λέει, έλα τώρα κάτσε εκεί. Μιλάμε για Πικάσο, το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι πάλι από ταινία. Πάλι από ταινία. Αν έχετε δει Mr. Bean, απόλυτη ταινία καταστροφής, που τον καλούνε, νομίζουν ότι είναι κριτικός τέχνης και τον καλούνε και πάει και αυτό, βάφει πάνω, κάνει μια μουτσούνα εκεί, πρέπει να το έχετε δει και αυτό. Δηλαδή πραγματικά παίζουμε σε ταινία, ρε εσείς. Παίζουμε σε ταινία. Τη μία είναι φάρσα, την άλλη είναι τραγωδία, την άλλη είναι κωμωδία. Ή παίζουμε σε ένα σύριαλ που έχει, δηλαδή, ίσως να βγει, ρε παιδί μου, Greece 2021 ο τίτλος, ξέρω εγώ. Ή όπως σας το έλεγε ο Θεοχάρης, All You Want Is Greece. Ωραίος τίτλος είναι αυτός. Τι να σας πω, πραγματικά, πραγματικά. Και έπεσε, ρε παιδιά, ο Πικάσο. Μπείτε να δείτε, σας παρακαλώ, το βίντεο. Για να δείτε την ασχετοσύνη του Μπάτσου. Ο Πικάσο θα είχε πεθάνει εντωμεταξύ, που σας έλεγα πριν ότι πέθανε στις 8 Απριλίου του 1973 και έγραψε τραγούδι ο Πολ Μακάρτνεϊ. Έτσι και τα βλέπε αυτά. Ευτυχώς που πέθανε από το 1973 ο Πικάσο. Έτσι και τα βλέπε αυτά τώρα. Δεν ξέρω αν θα πέθαινε από τα γέλια. Τι να πω πραγματικά. Yeah. βέβαια, από όλα αυτά βέβαια, το πιο σοβαρό είναι το θέμα με την συναλλαγή που κάνει το ελληνικό δημόσιο με τους πληροφοριοδότες, σε εισαγωγικά, που μας έδειξαν ότι αυτός εκεί ο Art Freak ήταν ο 49χρονος, αυτός που τους είχε κλέψει. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν είναι ο ίδιος ο Art Freak ο πληροφοριοδότης και ότι τώρα έβγαλε και το μεροκαματάκι του αποφασίζοντας να τους δώσει πίσω μόνος του και ήρθε σε συναλλαγή με το ελληνικό δημόσιο και τα τσέπωσε αυτός τα λεφτουδάκια. Τι όχι, θα πάει και έναν εισαγγελέα, εντάξει θα φάει και ένα-δύο χρόνια, ξέρω εγώ, ούτε, μπορεί να μην σας πω, ούτε φυλακή δεν θα πάει. Με αναστολή και κάτι τέτοια και αναβολές και κέρατα, μια χαρά. Και θα πάρει και τα λεφτά της. Τι, το αποκλείεται? Αφού μπήκαμε σε σενάριο ταινίας, κάτσε να δούμε όλα τα ενδεχόμενα. Αυτά που θα πάρει ο πληροφοριοδότης, είτε είναι ο ίδιος είτε είναι άλλος που τον κάρφωσε, τέλος πάντων κάποιος θα πάρει λεφτά από αυτή την ιστορία. Δεν θα τα μάθετε εσείς ποτέ, ούτε εγώ, γιατί λέει είναι μυστικά κονδύλια, δεν περνάνε στην διάβγεια. Και καταλαβαίνετε για την προστασία, την ασφάλεια, την προστασία της ζωής των πληροφοριοδοτών κλπ. Αυτή η κουβέντα έχει γίνει πριν από κάτι μήνες, το Φλεβάρι γινότανε, και μάλιστα έρχεται ο Art Freak, ο 49χρονος, και λέει να και εγώ κάπου εκεί το Φλεβάρι, λέει, άρχισα να φοβάμαι ότι θα με ανακαλύψει. Κοίτα κάτι συμπτώσεις ρε κεράτα, κοίτα κάτι, πραγματικά, πραγματικά παιδιά μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Πραγματικά παιδιά το σενάριο είναι καταπληκτικό. Ή ο ίδιος είναι ο πληροφοριοδότης, ή εγώ σου λέω άλλο σενάριο. Εγώ έχω δει αρκετό σινεμά στη ζωή μου, όχι πάρα πολύ. Ξέρω ότι σίγουρα θα υπάρχετε και έξω. Μπορείτε να το εμπλουτίσετε αν θέλετε. Στείλτε και προτάσεις πίσω σελίδες.gr. Δεν ξέρεις, γράφουμε σενάριο. Ότι είναι κολεγιά. Δηλαδή τώρα ότι αυτός με τον πληροφοριοδότη θα μοιραστούν τα λεφτά. Όχι, ξέρω εγώ, γιατί δεν το αποκλείεις. Και το μεροκαματάκι τους θα το βγάλουν. Μια χαρά. Από τα μυστικά κονδύλια που εσύ δεν θα τα μάθεις ποτέ. Και εσύ κάθεσαι και περιμένεις να πας να κάνεις το εμβόλιο να πάρεις 150 ευρώ. Κατάλαβες, δηλαδή σε έχουν πιάσει κορόιδο ρε εσύ. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain. Και είναι ελαιοχρωματιστής ο τύπος. Δηλαδή πόσο καλύτερο να πεθάνω τώρα από το ελαιοχρωματιστής είναι από τις κυρίες της αυλής. Είναι Ηλιόπουλος, θυμάστε, που αυτός κάνει τέχνη και καλά ο Ηλιόπουλος, είναι τώρα εκεί και λοιπά, και ο άλλος ο ταβερνιάρης τον καλεί να βάψει το άγαλμα της ελευθερίας στην ταβέρνα και του λέει βάψε εδώ κανέναν τοίχο και λοιπά, και ο άλλος είναι καλλιτέχνης αυτό. Δηλαδή όλα από τη ζωή βγάλουμε. Δηλαδή ή είμαστε μέσα σε ταινία, ή μας γυρίζουν ήδη, ή πραγματικά στείνουμε το σενάριο για να πουληθούν τα δικαιώματα. Από αυτό θα βγάλουμε λεφτά, καλά παιδιά. Από τα δικαιώματα για να γυριστεί όλο αυτό που ζούμε σε ταινία θα βγάλουμε πολύ καλά λεφτά. Αλήθεια σας το λέω. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray. Εκείνο που λέει ο Ηλιόπουλος στις κυρίες της αυλής, εκείνη την ατάκα τη φοβερή συνέχεια, βάζω τα σπίρτα, βάζει τα τσιγάρα, έτσι, γιατί η φτώχεια στον καλλιτεχνικό κόσμο. Αλλά εδώ ο λεοχρωματιστής ο δικός μας την βρήκε την άκρη του, έκανε και τη μεγάλη ζωή, έκανε και τη ληστεία του αιώνα, λέει, τον σατυρίζει μέχρι και ο Λουπέν και το Netflix, επειδή βλέπουν τι ακριβώς γίνεται στην Ελλάδα. Μιλάμε παιδιά για τρελό σου ξέ. Τρελό σου ξέ πραγματικά. Please,

ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο, Τετάρτη και 30 ο Ιούνιος, η τελευταία μέρα του μήνα. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε εκεί τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας εναλλακτικές ενδεχομένως για το σενάριο της ζωής μας αυτό εδώ που σας λέω ειλικρινά, τονίζω ξανά, πιστεύω, στηρίζω ότι θα μοσχοπουλήσει, έτσι και κάνουμε μια σχετική κίνηση με τους σωστούς τηλεοπτικούς ή κινηματογραφικούς παραγωγούς. Έχω ξεχάσει να σας πω στο προηγούμενο θέμα μία μικρή ακόμα παρένθεσούλα, στο θέμα του ελαιοχρωματιστή που βρήκε την ευκαιρία τώρα να μας δώσει πίσω τους πίνακες και τον ανακάλυψαν τον Παγάσα, ο πληροφοριοδότης. Έχω ξεχάσει να σας πω το πολύ βασικό. Δικηγόρος του 49χρονου αυτού ελαιοχρωματιστή αναλαμβάνει ο κύριος Σάκης Κεχαγιόγλου, από τους πιο ακριβούς ποινικολόγους της Αθήνας, ολόκληρης της χώρας. Φτωχοδιάβολος ο άλλος, ναι, ελαιοχρωματιστής, το ξέρατε, ελαιοχρωματιστής. Αλλά ο ελαιοχρωματιστής ξαφνικά μπορεί να ανταπεξέλθει και έχει δικηγόρο τον κύριο Κεχαγιόγλου. Ρε εσείς, πού τα πουλάτε αυτά ρε? Μιλάμε για μεγάλη παραμύθα, παιδιά. Πάμε όμως παρακάτω, πάμε να δούμε την υπόθεση εστίαση, κλειστή χώρη, διασκέδαση, κέντρα δεξιώσεων, γενικώς τα προνόμια των εμβολιασμένων σε σχέση με την διασκέδαση, με την εστίαση, σε σχέση με το να βγεις έξω. Και το κόλπο, το καινούριο κόλπο, χθες το κόλπο ήταν το 150. Δεν φαίνεται να έκανε και μεγάλο γκέλ, δηλαδή πέρα από την πλάκα που κάναμε όλοι τώρα και το για τα λεφτά τα κάνεις όλα και λοιπά και το δώσ' μου 200 στάρικα. Δεν φαίνεται πάντως έτσι, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν, ρε παιδί μου, ενθουσιασμένους νέους, λίγο έτσι να ψηλιαστείς τι παίζει. Πιο πολύ φαίνεται να τράφηκαν οι αντιεμβολιαστές με αυτή την ιστορία, να που τα λέγαμε εμείς θα σας πληρώνουν για να κάνουμε το εμβόλιο. Εκεί στον πύργο Μονοφατσίου μία δασκάλα συνεχίζει, μία νηπιαγωγός, θα σας πω για αυτήν λίγο παρακάτω, συνεχίζει να μην θέλει να φοράει μάσκα και χθες φτάσανε στα δικαστήρια και αύριο Πέμπτη, Πέμπτη δικάζεται από το αυτόφορο στο Ηράκλειο επειδή επιμένει εκεί να μην φοράει μάσκα, φέρνει και κάτι χαρτιά του Σόρα λέει, προσπαθεί να πείσει, κάνει κήρυγμα στην εκκλησία μη φοράτε μάσκες, αυτό χαμό σας λέω τώρα, και έχεις και τον άλλο να σου λέει πάρτε λεφτά για να πάτε να εμβολιαστείτε και να δίνει νερό, να ρίχνει νερό στο μήλο αυτού του τύπου εκεί των αντιδράσεων των ψεκασμένων. Το καλύτερο που κυκλοφορεί είναι ο Σόρας. Ξέρετε ποιος είναι ο Σόρας? Φυλακή δεν είναι αυτός ακόμα ή βγήκε? Μάλλον φυλακή είναι ακόμα. Που τον έχει σε μια φωτογραφία την ώρα που ο Μητσοτάκης λέει 150 ευρώ για να εμβολιαστείτε. Γράφει από πάνω ο Σόρας είναι με τα 360 δισεκατομμύρια. Θυμάστε τώρα που έχουμε εκεί από τα ελληνικά ομόλογα, τα καταπιστεύματα, πώς τα λέει εκεί αυτά τα ψεκασμένα του. Λέει με τη φωτογραφία από κάτω 150.000 ευρώ για να μην εμβολιαστείτε. Τώρα, έτσι και πάτε και εμβολιαστείτε, να ξέρετε, ή μάλλον ό,τι και να κάνετε, να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα, από τον Ιούλιο, θα υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες σε ό,τι αφορά τη νυχτερινή διασκέδαση, τους χώρους συναθρήσεων. Μπορεί να μην είναι και νυχτερινή, ρε παιδί μου, να είναι όποια ώρα θέλετε. Τέσσερις κατηγορίες, νομίζω τα έχετε ακούσει από χθες. Δεν περιμένετε από μένα να ακούσετε γενικά ποια είναι τα μέτρα σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες και στο πώς χωρίζονται. Περιμένετε, φαντάζομαι, να ακούσετε τις αντιδράσεις των ανθρώπων που λένε ότι πάλι εμάς έβαλες, πάλι ατομική και τώρα είναι και επιχειρηματική ευθύνη αυτού που έχει τον χώρο διασκέδασης, τον χώρο συνάθρησης, να κρίνει αν θα βάζει μέσα μόνο εμβολιασμένους ώστε να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, να μπορεί να γεμίσει πιο πολύ δηλαδή το θέατρό του για παράδειγμα, ή αν θα βάζει μεικτά και εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους χωρίς έλεγχο, ώστε να γεμίζει σε μικρότερο ποσοστό τον χώρο συνάθρησής του και τον βάζει να κάνει τον μπάτσο. Μάλλον καλύτερα θα τον κάνει τον μπάτσο ο θειασάρχης ή ο εθουσάρχης, αν είναι σαν τους μπάτσους που στηρίζουν τα έργα του Πικάσο στο τζαμάκι και πέφτουν, σίγουρα καλύτερα θα την κάνει. Αλλά σου λέει, κουμπάρε, δεν είναι δουλειά μου αυτή. Θα κάτσω εγώ τώρα να ελέγχω και ωραία, μου έφερε ο άλλος μια βεβαίωση. Έχεις μια συναυλία, καταλαβαίνετε τώρα τι έχουμε να ζήσουμε. Έχεις μια συναυλία σε κινηματογράφο, είτε ανοιχτό ή κλειστό, και σου λέει ότι θα πρέπει εσύ να τσεκάρεις αν αυτοί που σου φέρνουν βεβαίωση εμβολιασμού ή αν αυτοί που σου φέρνουν βεβαίωση ότι έχουν νοσήσει και έχουν περάσει λιγότερο από 6 μήνες, άρα έχουν αντισώματα και δεν κοράγει, να κάτσεις εσύ να κάνεις το γιατρό τώρα. Καταλαβαίνετε, και έχουν βγει στα κάγκελα. Και δικαίως. Οι τέσσερις κατηγορίες, έτσι να πω τουλάχιστον αυτό το βασικό. Το ένα είναι κλειστοί χώροι πλην κέντρων διασκέδασης, κινηματογραφικές αίθουσες, θέατρα, εστιατόρια, καφέ. Η δεύτερη κατηγορία είναι υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας καθημένων πλην γηπέδων, ζωντανά θεάματα και ακροάματα. Το τρία είναι υπαίθρια και κλειστά κέντρα διασκέδασης, μουσικά κέντρα, κλαμπ κλπ. Και το τέταρτο είναι ανοιχτά και κλειστά γήπεδα. Μόνο που το διαβάζεις αυτό και μετά έχει άλλο ένα κατεβατό σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, τι υποπεριπτώσεις και τι χρειάζεται κλπ. Μόνο που το διαβάζεις κουράζεσαι. Μόνο να το διαβάσεις κουράζεσαι. Για να δεις τι κάθε κατηγορία, που ανήκω, που είμαι, τι θα γίνει, τι θα συμβαίνει, ποιος θα ελέγχει κλπ. Όχι να πας να το κάνεις αυτό το σχέδιο. Θα μου πεις και εσύ τώρα τι θέλεις. Θες και να μην κουραστείς. Θέλεις και να γλιτώσεις από την πανδημία. Θέλεις και να δεις και τη συναυλία. Θέλεις να κάνεις και αυτό. Θέλεις και να μην κουραστείς. Να κουραστείς, να μάθεις, να καταλάβεις πού είσαι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Μερικά πράγματα τα κάνω εγώ για σας. Όχι, κουράστηκα. Το έβαλα κάτω, το ψάξα. Βρήκα μία βασική μικρή ερωτησούλα συνδυάζοντας μόνο, προσέξτε, συνδυάζοντας την χθεσινή και την προχθεσινή επικαιρότητα. Δηλαδή, ανακοινώσεις Αδόνιδος Γεωργιάδη για τους χώρους συνάθρησης και από προχθές ανακοινώσεις Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπόλοιπου συρφετού που καθόταν εκεί στο τραπέζι στο Μαξίμου για το Freedom Pass στους νέους ανθρώπους με τα 150 ευρώ. Μισό λεπτό να τα βάλω δίπλα-δίπλα να δείτε που προκύπτει μια μικρή ερωτησούλα. Πάμε στην κατηγορία 4, σας παρακαλώ. Ανοιχτά και κλειστά γήπεδα. Καλοκαίρι είναι, συναυλιούλες θα γίνουνε, μακάρι με το καλό να γίνουνε, να τις ευχαριστηθούμε. Σε ανοιχτούς χώρους, σε γήπεδα, και άμα πιάσει και ο Σεπτέμβρης και Οκτώβρης και έχεις κανένα ψηλόβροχο, μπορεί να γίνει και σε κλειστό γήπεδο. Μπορούνε, προβλέπετε πια. Ωραία, πάμε παρακάτω. Χωρητικότητα, μέγιστη κάλυψη, 85%. Και η πρόσβαση θα επιτρέπεται στις συναυλίες, προσέξτε με, σε ένα χώρο εν πάση περιπτώσει, είτε συναυλίας, είτε μπορεί να είναι και ποδοσφαιρικός αγώνας, μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι, αλλά είσαι μέσα σε ένα γήπεδο, αυτό είναι το θέμα. Ο χώρος είναι αυτός που καθορίζει πώς λειτουργεί το πράγμα. Πρόσβαση μόνο σε όσους έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις εμβολίου, το λέει ξεκάθαρα, και έχουν μεσολαβήσει και 14 μέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες. Και οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self-test από τους γονείς τους. Μάλιστα. Βλέπετε κάτι παράτερο εδώ? Ελάτε να το κάνουμε το σεναριάκι. Είσαι πιτσιρικάς 18 με 25. Πήγες και έκανες την πρώτη δόση του εμβολίου που σου είπε ο Μητσοτάκης ότι και με τη μία μόνο δόση εγώ θα σου δώσω 150 ευρώ για θεάματα, ακροάματα, ταξίδια, κάμπινγκ, διακοπές κλπ. Ωραία. Στα θεάματα είναι και η συναυλία μέσα στο γήπεδο ενδεχομένως που μπορείς να πληρώσεις. Είναι, σου λέω εγώ. Άρα λοιπόν έχεις κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου σου. Η Αθηνά Λινού και άλλοι καθηγητές, καλά, η Επιτροπή ακόμα δεν έχει μιλήσει, Τσιόδρας κλπ. Ούτε θα μιλήσει ποτέ για αυτό το θέμα, διότι δεν τη ρωτήσανε ποτέ και άμα δεν τους ρωτούν, αυτοί δεν μιλούν. Είναι σε άλλη φάση, δεν είναι. Η επιστήμη πάντα πάει μπροστά. Αλλά και εσύ, άμα δεν τους ρωτήσεις, αλλά και να τους ρωτήσεις, τώρα ο Σωτήρης έχει άλλες δουλειές, δεν είναι για αυτά. Η Λινού, για παράδειγμα, είπε ότι ρε παιδιά, δεν είναι λογικό αυτό. Έπρεπε τουλάχιστον να έχουν περάσει και οι δύο δόσεις για να δώσεις το Green Pass, αυτό όπως το λένε, το Freedom Pass, για να πάει ο πιτσιρικάς όπου θέλει. Και εγώ σου λέω, πάμε στο σενάριο που λέγαμε πριν. Την έκανε στη μία δόση, είναι, ξέρω εγώ, τώρα αύριο είναι Ιούλιος. Πόσο θες να σου πω, θα σου πω 10 Ιουλίου. Την έκανε στη μία δόση και τσουπ, το παίρνεις. Μετά λέει το τρίτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, σίγουρα θα είναι, στις 20 σου λέω Ιουλίου, το πήρες. Και πας διακοπές ή πας, σε πάση περιπτώσει, μένεις στην Αθήνα και πας σε μια συναυλία μετά, σε ένα γήπεδο ανοιχτό. Και λες, ωραία, έχω κάνει τη μία δόση. Πήρα και το green τέτοιο, το Freedom Pass, πόσο κάνει το εισιτήριο στη συναυλία, 20-25 από τα 150 μου τσουπ, τα δίνω, γεια σας, ευχαριστώ, χαίρετε, πάμε να μπούμε μέσα, να κάτσουμε να δούμε πού θα αράξουμε, να δούμε το καλλιτέχνη. Και σου λέει, όπα μεγάλε. Τι όπα μεγάλε, τι πρόβλημα έχουμε? Εδώ σου λέει, σε ανοιχτά και κλειστά γήπεδα, πρέπει να μπεις, για να μπεις μέσα πρέπει να έχουν κάνει, να έχεις ανοσία, να έχεις αποκτήσει ανοσία. Ο Άδωνης το είπε χθες, δεν το λέω εγώ. Δηλαδή, να το ξαναπώ, να έχεις εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις του εμβολίου και όχι μόνο αυτό, να έχουν μεσολαβήσει και 14 μέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ώστε να έχουν αποκτήσει την ανοσία. Και εσύ έχεις πάρει πάνω στη βδομάδα που έκανες, ποια βδομάδα, την επόμενη μέρα που έκανες την πρώτη δόση, πήρες το Freedom Pass, το έκανες εισιτήριο και πας να δεις συναυλία. Και ο άλλος σου λέει θέλω και δύο δόσεις και άλλες 14 μέρες. Την πάτησες ή δεν την πάτησες? Για να δείτε ρε παιδιά ότι λογική δεν έχει, δηλαδή λίγο να τα βάλεις κάτω που να πάρει ευχή. Γι' αυτό σας λέω, ξαναπάω στο σενάριο εκείνο που σας έλεγα. Μήπως παίζουμε σε μια ταινία, μπορεί να είναι τώρα μια ταινία, βρες το λάθος ας πούμε. Μπορεί να είναι μια ταινία, μπορεί να είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, μπορεί να είμαστε όλοι πιόνια ας πούμε και κάποιος να παίζει τώρα πάνω μας. Βρες που έχει κάνει την γκάφα για να, αυτό μπορεί να είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής, politics κλπ. Με καμβά την πανδημία ας πούμε, και κάποιος να κουνάει πιόνια από πάνω και εσύ να κάνεις, ο ένας να είναι ο Άδωνης και ο άλλος να είναι ο Κυριάκος και να λέει ποιος έκανε λάθος τώρα στις ανακοινώσεις αυτές. of faces, the scars of dusk never leave traces. Day is falling, falling into sleep. Voices promising the sweetest dreams in the land of Lee. You know how it feels, swinging sirens running after me. So take me out for one more night. You know I can live without this bright, bright light. Strings of night playing lullabies in my head. So many surprises, night is falling, falling into sleep. Και άρα έτσι, με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνεις και την θέση της Λινού, για παράδειγμα. Δεν ήταν η μόνη που το είπε, αλλά επειδή μάλλον είναι η πιο προβεβλημένη, γι' αυτό χρησιμοποιώ το όνομά της, και γιατί έχει αποδειχτεί κάνα δύο φορές ότι έχει δίκιο. Καλά, η Λινού είναι αυτή που έχει πει και ότι δεν έχει γίνει έρευνα για το αν κολλάει με το κουταλάκι στη Θεία Κοινωνία ο κορονοϊός. Λες και χρειάζεται να κάνεις μελέτη για αυτό. Αλλά τέλος πάντων, άσε μερικά ουδείς άσφαλτος που έλεγε και η Άντζελα Δημητρίου. Λοιπόν, όταν μου βάζεις ως όριο, σωστό, σωστό όριο, σε ένα χώρο συνάθρησης, στο γήπεδο, σε μια συναυλία, σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ρε αδερφέ, ότι για να μπω μέσα και να καλύψουμε σε 85% τη χωρητικότητα του γηπέδου, αν δηλαδή χωράει 10.000 ανθρώπους μέσα, θα γεμίσουμε μέχρι 8.500, μου βάζεις σωστά ότι, ρε φίλε, για να μπεις μέσα, ειδικά τώρα με μεταλλάξεις δέλτα, με πράγματα, θάματα, όσα γίνονται με το πράγμα που πάει να ξαναφουντώσει, ναι, προφανώς πρέπει να είσαι διπλά εμβολιασμένος και να έχουν περάσει και οι μέρες οι 14, ώστε να έχουν δημιουργηθεί τα αντισώματα κλπ. Κλπ. Ή έχεις και άλλη επιλογή, να έχεις αρρωστήσει και να έχεις αντισώματα, να την έχεις βγάλει καθαρή και να έχεις αντισώματα. Σωστό, σωστό. Στους άλλους, τους πιτσιρικάδες που τους δίνουμε το πάσο για να πάνε να μπουν σε χώρους συναυλιών, σε χώρους θεάτρων κλπ. Γιατί τους λέμε από την πρώτη μέρα που θα κάνεις την πρώτη δόση, πάρτο και φύγε και τρέχα όπου φύγει, φύγει να πάνε να κάνεις διακοπές. Αυτό δηλαδή ακριβώς που είπε η Λινού από την πρώτη μέρα, ότι δεν είναι λογικό. Δεν πιστεύω, λέει, κανένας γιατρός που να διαβάζει σοβαρά τη βιβλιογραφία να πρότεινε στα σοβαρά κάτι τέτοιο. Ξέρετε, η Λινού, μια που την έπιασα τώρα στο στόμα μου, είχε πει και όταν ανακοινώθηκε ότι για τις νεαρές ηλικίες, τις νεότερες ηλικίες, εκεί στο 30-44 θα είναι υποχρεωτικό το AstraZeneca, ήταν εκείνη που βγήκε την επόμενη ακριβώς μέρα και είπε, βρε παιδιά, σε όλη την Ευρώπη αυτό το κάνουν υποχρεωτικό, το δίνουνε, το συνιστούν οι γιατροί, εν πάση περιπτώσει, για τις μεγάλες ηλικίες, 60+. Εμείς δεν είναι λίγο ανάποδο? Δεν την άκουσε κανείς, δεν την άκουσε κανείς. Πεθάνανε 4 άνθρωποι, έπαθαν άλλοι τόσοι θρομβώσεις βαριές, κοντέψανε να μας χαιρετήσουν, πέρασαν και 4 μήνες και ήρθε μετά η Επιτροπή να πει ότι, μωρέ, δίκιο είχε η Λινού. Όχι, δεν είπαν δίκιο είχε η Λινού, είπανε ότι αυτό το εμβόλιο της AstraZeneca δεν κάνει για τους κάτω των 60, πρέπει να το κάνουν οι πάνω των 60. Και η άλλη τα έλεγε 4 μήνες πριν. Για όλα τα άλλα τώρα, για το αν ο ταβερνιάρης, για το αν ο ιδιοκτήτης του κέντρου διασκέδασης, του κλαμπ, του μπαρ, του γηπέδου, ρε αδερφέ, του θεάτρου, του κινηματογράφου, αν ο ιδιοκτήτης αυτός ο άνθρωπος εκεί θα μπει στη διαδικασία να ελέγχει το rapid test που του πας ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή εν πάση περιπτώσει το δικαιολογητικό σου ή το εκτυπωμένο self-test ή τι να πω τώρα, η συζήτηση θα κρατάει για μέρες. Να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Προφανώς οι πρώτες αντιδράσεις είναι απόλυτα αρνητικές από το χώρο των καταστηματαρχών, της εστίασης κλπ. Θέλω να το δω να λειτουργεί πραγματικά. Δηλαδή, μουσικά κέντρα και κλαμπ, λέει, οι αντίστοιχοι χώροι, αν είναι ως αμυγείς, δηλαδή αν έχουν μόνο εμβολιασμένους, θα έχουν μέγιστη κάλυψη 60%. Οι χώροι που θα είναι μεικτοί, δηλαδή μπάτε σκύλι, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να έρθετε να δείτε τη συναυλία και να πληρώσετε το εισιτήριο, θα είναι με μέγιστη κάλυψη 25% και προσέξτε το αυτό, πρόσβαση του κοινού με αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις 48 ώρες τις τελευταίες. Κάντε το εικόνα, ξανά. Κάντε το εικόνα. Θα χρειαστεί και για τα πλάνα, για την ταινία που γυρίζουμε, για το Netflix. Κάντε το εικόνα. Είσαι μπροστά στο κλαμπ, μιλάμε τώρα για υπαίθρια και κλειστά κέντρα διασκέδασης, μουσικά κέντρα, κλαμπ κλπ. Είσαι μπροστά στο κλαμπ, είναι ρε παιδί μου, τι να σου πω, έχει καταργηθεί και το ωράριο τώρα της απαγόρευσης κυκλοφορίας, είναι 1 το βράδυ, έχεις πιει λίγο, έχεις περάσει 2-3 μπαράκια πιο πριν, έχεις πιει και λίγο αυτό και πηγαίνεις μέσα να μπεις τώρα σε μεικτό τέτοιο που έχει και εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους και ο πορτιέρης εκεί που είναι στην πόρτα πρέπει, εκτός από το να δει, δεν ξέρω ακόμα δουλεύει το σύστημα πόρτα, να δουν αν σε δέχονται μέσα ή όχι, εκτός από αυτά να δει εσύ και το rapid test σου αν έχει πάει καλά, το οποίο εννοείται ότι το κουβαλάς μαζί το rapid test στο τσεπάκι και τσεκάρει εκεί το rapid test επίσης, είναι 48 ώρες, όχι φίλε δεν είναι 48, το έχεις κάνει, έχει περάσει, μα προχθές το έκανα, ναι, αλλά προχθές τώρα η ώρα γύρισε, είναι 1 η ώρα το βράδυ, έχει περάσει άλλη μέρα, δεν είσαι στο 48 ώρο, πήγαινε να ξανακάνεις rapid test και έλα μετά με την παρέα σου. Ή μπορεί να σε πετάει έξω άμα δεν γουστάρει τη φάτσα σου ο πορτιέρης με αφορμή το rapid test. Πού είναι το rapid test, εσύ, γεια σας, ευχαριστούμε. Δηλαδή θέλω να το κάνω εικόνα, πραγματικά θέλω να το κάνω πλάνο για την ταινία που γυρίζουμε. Και όλο αυτό που συζητάμε τώρα εντάσσεται μέσα στην μεγάλη κουβέντα προνόμια ή διευκολύνσεις των εμβολιασμένων εν αντιθέσει με τις δυσκολίες στην πρόσβαση σε γενικότερα θέματα που θα έχουν οι μη εμβολιασμένοι, ώστε να δημιουργηθεί ένα κίνητρο ή αν θέλετε ένα αντικίνητρο για το να μείνεις ανεμβολίαστος, ώστε να πεις ότι να και εγώ ρε παιδί μου θέλω να πηγαίνω στη συναυλία επιτέλους χωρίς να μου ζητάνε τα rapid test και τα τέτοια και να μπορώ να πω να μπω χήμα και κανονικά. Και θα κρατήσει καιρό αυτή η κουβέντα περί εμβολιασμένων, ανεμβολίαστων, προνομίων κλπ. Κλπ. Και στο βάθος η υποχρεωτικότητα και η ανάδειξη του εμβολίου σε μείζον ζήτημα ώστε να μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι της ζωής σου πίσω. Εκεί τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν όπως καταλαβαίνετε. Εκεί τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν. Πολύ. Ειδικά δε αν είσαι σε χώρους που απαιτείται από την κοινή λογική, όχι από τα ΦΕΚ και τις κυβερνητικές αποφάσεις, από την κοινή λογική να είσαι εμβολιασμένος. Επειδή θα έρθει η ώρα και θα το ζήσουμε και θα τσακωθούμε πολύ γι' αυτό, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε χοντρούς τσακώμους για αυτή την ιστορία, ας πάρει θέση, ας πάρω εγώ θέση από την αρχή, να ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε και γιατί πράγμα μιλάμε. Εντάξει, όλα τα άλλα καλά, έχει και λίγο, σηκώνει και λίγο πλάκα το θέμα. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που εργάζονται σε ιδιαίτερα σημεία, σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, νοσοκομεία, γυροκομεία, χώρους που παρέχονται υπηρεσίες υγείας, που έρχονται σε επαφή μαζί σου, που σε ακουμπάνε, που περιμένεις από αυτούς να σε σώσουν κλπ. Ειδικά σε ένα νοσοκομείο, ναι, ξεκάθαρα από τώρα νωρίς να ανοίξω τα χαρτιά μου, υπέρ των πιο αυστηρών πολιτικών. Ναι, δεν νοείται υγειονομικός να μην έχει εμβολιαστεί αυτή τη στιγμή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στη χώρα. Άμα δεν θέλει να εμβολιαστεί, να πάει να κάνει άλλη δουλειά. Ξεκάθαρα. Είναι λίγο θέση Άδωνη Γεωργιάδη. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά νομίζω ότι σε αυτά, στα γυροκομεία, θα σας έλεγα και σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση σε σχολεία, τα παιδιά είναι ανεμβολίαστα, χρειάζονται προσοχή. Αλλά κυρίως σε νοσοκομεία και σε γυροκομεία, όποιος δεν θέλει παιδιά να εμβολιαστεί, εντάξει, υπάρχουν και άλλες δουλειές. Δηλαδή, είναι σαν να μου λες ότι θέλω να πάω να γίνω νοσοκόμος χωρίς να σπουδάσω νοσηλευτική. Τόσο απλά. Ή να γίνω χειρουργός χωρίς να πιάσω ποτέ νηστέρι, ρε παιδί μου. Είναι τόσο βασικό, τόσο στοιχειώδες, τουλάχιστον για το δικό μου μυαλό. Όλα τα υπόλοιπα σηκώνουν, ναι, πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξέρω ότι με αυτό που λέω θα διαφωνήσουμε πολύ. Και καλό είναι να διαφωνούμε, δεν είναι και δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα και να τσακωθούμε στο τέλος. Αλλά για το δικό μου τουλάχιστον το μυαλό δεν νοείται διαφορετική άλλη λύση. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο που θα είναι και πρωτομηνιά, θα αρχίζει ο Ιούλιος, ώρες, χαρές και πανηγύρια. Υπομονή, προσοχή, κοιτάτε γύρω σας αν έχει κάμερες, τουλάχιστον να βγαίνετε καλά στο πλάνο. Μην είναι αυτό για το θέμα το άλλο που σας έλεγα, ότι μάλλον μας γυρίζουν ταινία όλους μαζί. Και θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. When streetside posters are encouraging me peeping to report my local terrorists and the company that keep it. It's propaganda. Now it's everywhere I look, it's a propaganda. Man, it's just like in history books. Propaganda. It's everywhere I go. Well, hey, mister, come on, tell me what you know. Like, who are they in Guantanamo Bay, sir? 'Cause there ain't no names and no crimes written in my paper. The racial prisoner who's wondering why his charges. Secret meetings in taxi cab garages. Propaganda. Now it's everywhere I go. Another propaganda. Man, it's on my radio. Propaganda. Everywhere I go. Hey, mister, come on, tell me what you know. Hey, mister, well, can you tell me what